الذين كفروا وايهاب كسان چې کافران دي لن نؤمن بالکل مونږه ایمان نه ورو یقین نه کوو به حاضر قرانه په دې قران دان منو داریک دا خبره کوي چې مونږه قران نه منو ولا بالذي او نه ایمان ورو مونږ په هغه کتابونو باندې ده چې موجود دي قران نه چې هغه تورات او انجیل له کفار مکه مکمل وي نه دا منو نه غمو الله تعالی وایي چې خطا څه خدا منه نه ایمان نه لاله احساس په اخرت شهادت ولو ترى تؤمنت اي مخاطبا اذ الظالمون فاقوا كي چدا مشرکان موقوفون دایبا ادرولی شی وی عند ربهم فنذر فلبان دے داس بو ادرولی شی چ ملائکو بزن زیرونو کی تڑلی وارت بهن تو کنا چولی او بیا به پکم انداز باندې جہنم ترا کی کدا حالت توی نی او ناشنا ہے بدناک حالت کوی اڑے رہے بدناک حالت سے چ کفار سره دا او کی داخل کیگی بن په بن باندې تړلی شي لاندې باندې دي زنجیران یې استلی شي او بیا ولټه جهنم ته راځي یرجعو راجر زویبا بعضهم بعض د دینه الی بعض نور تا القول جوابنا دای ورته جوابونه کوي جګړه وکي مباحثه وکي جهنم کې سبوي یقول الذین وای با کسان اسدعفو چې دوی کمزوري ګڼل شي په دنیا کې دای ته خلق سپکت للذین هغم غتانو تا استکبرو چه اغیلوی کولا اغم مشرانو اغیلوی کولا چودریانو او دی با دا غی خبر منلو دا غریبانان بلکل دا غی نبل قوڑی دلنا دی بورتسوری دا غا جزان خلق اچی کمزوری گرنی شو خو کافران دی لولا انتم کچرت نوی تاسو منگ نمنا کولا دی ایمان دولنونا لکننا مؤمنین نخام قاو بمون مومنان پا دنیا کیو چی ایمان مروڑے وے نن بدا ذلت و رسوائی زمون نو آچ دا کم ذلت و رسوائی زمون پا دے میدان کیگی دا بناو استاسو دلاسا کتاسو بار وقت من پا سرات لے ایمان مگرانا لن زمونم دا حالت تے استاد استاسو دلاسا وقال اللذین اوبوی حق کسان استقبرو چا غیلوی کڑیوا دراؤلو دا ایمان نا تکبری کو گروری کو غٹانو سرداران کافرانو للذین هغه کسان ته وو اوس نو ضعیفو چې دې کمزوري غنلی شیو ورته وای انحن صددنا کوم آیا موږ منا کړیو تاسو باندې خدا دې ایمان ورولل نه موږ لا پوځه کې پړې شو موږ منا کړیو موږ ته لای اشاره وکړه ډنګ ډنګې باندې ورته وکړه تاسو برا پسې منډي وای تاسو خپل داسې وای با دې جاکم پس دا هی چې دراغه تاسو ته دا ایمان راغې پیغمبر راغې خدا په معنا د پیغمبر سره دی او معنا د قران او د ایمان چې دا پیغمبر راغې قران راغې مونږ نه منی کړی بل کنتم مجرمین بلکې وای تاسو مجرمان په پرې خو دو د ایمان سره تاسو په پرې ایمان پرې ته دې مجرمان تاسو په پرې ننم کور یو سړی کبر سړی د ګناه دعوت ورکی د قیامت پر ځوند تک مسلې چې قران دلته څه بیانې یا بدانی چې تا ما ته ودا ګناو کا انت ګره په دین اخلاصي کې چې دا تھا داتا داتا او په داتا باندې اخلاصي کې نه پوزو کې چاله پړې چولی نه دي اور یو سړی له عقل په اور کړی دا ګناه نه دی په پر ځان بچ کی تا چې او سړی اور تر اخی کوئی تر غرزی تا په سيزي دې دې مور ته غرزی نه دلته اور پسې ولي وقال الذين استضعفوا ابوي ها کسان چې کمزوري ګڼل شي په دنیا کې للذین حق کسانو تا استکبرو چا غیلوی کڑیوا بل مکر اللیلی بل کتاوت ستاسو دشپی ونعا روز رزی دا سچی وشو منگ سرا دا تاسو با مکر فریب منگ تا دشپی منکو درزی بمکو دعوت پا منگ لمراکو دی گناہ کفر طرف تا شپا و رز منگو کڑیو پا منگو دا محنتو نکوی استعمرون انا کلی چا تاسو بیان کو منگ تا نکفر باللہ چا منگ کفر کفا اللہ دا خطاسو اروا پرات لینا او دا په مراته نه ویچاله کافر شه ونجعل له او وګرځو موږ د الله لپاره اندازن شریکان دا استاد صلی الله صدا چل راځو دا وګوي دا لیکن واثر ندامتا او پټه بکی دی فضل کې خپل مانته خپل ډیر سخت په پیمانه چې موږ دې خلق او تابعداري ولې کولا سخت په پیمانه چې موږ دې مجرمانو په سیولې پلو موږ دې کافرانو په سیولې په دا کړه په پیمانه خپل پټي لما را اول عذاب اکل چوی ندهی پس ترگو باندی عذاب جهنم کناری تی اودری ورطبوی دا کتاو گوری دا عذاب سنگ دی صحیح دی کدرو اوز خرشتیا دی کنه اوز پا انکار نکوی اپلو گو تی جنتو خی کتا دا دن نلاد او دی طرف تو برداؤ وجعلنا اعلالا الله تعالى واجول به منغا غتوكنا في اناخ الذين فسطون ذا كسانو كي كفروا چ کافران دي دالوي له ګړ دغه به ورته چولي حق قال تنه دي اس پته نه شي تاسو قال تنه به الله له چولي سرنا راځنه به تاسو ني سلي سوره ياسين کې رسو راځي كتب غریبانان کته ني شولي دلته او ته وګوره غس زونه علم کړی دغه سي برابر به ګوري او هغه ګورې نه هايت درانه دي جهنم د زنجير یو کړه چې دونم ډېر ګران دي دا به دي غریبانان ته چوي دا غریبانان نه دا مستي آراميان دي دې دنیا کې ولې کوپر کوي ولې دنیا کې ګناه پسیل کوي حال یوزانا دا ورته ویل شي چې سزا نشي ورکول دوی ته الا ما كانوا يعملون مگر دا هغه اعمال چې دوی کول دا خو د دوی د بد عملو سزاګانی دي خوري اوس دا غو دوستانه خبره چې تاسو ما غوا کې نقل کړه وما ارسلنا لذلك من في قريه يوكلتا من نذير پیغام یو يرون کې يرون کې هر څوک چې وي انبیاء دي یاد انبیاء او نائبین الا قال مترفوها مگر وی با هغه بدمست خلق د دوی مالدارانو قطانو سردارانو دای بسوی انا بما ارسلتم بشک من په هغه رسالت باندې په هغه توحید په هغه شریعت کې تاسو را لګری شی پاره کافرون منکریو مونږ نه منو مونږ بالکل د دې نه منکر تاسو خبره نه منو دا دغه ساحلی په مقابل کې امرګری داوی ساحلی ایمان وروړو وقالوا او وایذی وجسدا نحن اکثر اموالا منگا اکثریو سیوایو دی جهت دا مالونو دی جهت دا اولادنا زمان مال دیر دے زمان اولاد دیر دے کہ اللہ زمان نرازی نبے نمان لبے نمال راکڑے و نبے منگا اولاد راکڑے خدا دیر مال اور اولاد دلیل در ازاد اللہ تعالی دے چی اللہ زمان نرازی دے پی سلسو زلشوی دا چی زیادت دا مال اور اولاد دا دلیل دے چاند در ازا ندے دلیل در ازا ایمان اور اعمال صالح دے دا په امتحان کې واقع کړی دی الله تعالی چې ورګه دې سکی و ما نه نو دیوی نه مونږه به معذبین عذاب را کړی شي مونږ له الله تعالی عذاب نه را کوي ولي لانه احسن الینا فی الدنیا دی الله مونږ سره خګړی دی په دنیا کې دنیا کې را سره خګړی دی مال را کړ اولاد فلا يعذبنا نو دا الله به مونږ چرته نه عذابای چې دنیا کې را سره خګړی دی البته مونږ را سره خګړی والک دا په امتحان دی دنیا دار امتحان دے پچا سنگ امتحان دے پچا سنگ امتحان دے قلوہ پیغمبر علیہ السلام عدویتا دے قرآن سوزر جواب ورکڑے دے ایا سبونا انما نمدهم من مال و بنین نصارع لهم فی الخیرات تم کسان چی داوئی چی منگل اللہ تعالی مال و دورت را کڑے دے زدی سر خیگڑا کو دا خیگڑا ندا بل لا یشعرون دے دے پانجام پوئی گی نا چی دا مال و داد صحیح نلگئی نا دے سر بسکی گی دے دا پانجام نا خبر ندی بلد قرآن بھی فلا توجب کاموالهم ولا اولادهم دادی کافران مال اولاد دادی تا تعجب کیونو خرزئی دادی حکومتون دادی تا تعجب کیونو خرزئی انما یرید اللہ لیعذبهم بها فی الحیات الدنیا اللہ مال دولت ورکڑی دی دنیا کیوں ولا عذاب ورکی و تزحق انفسهم و هم کافرون اولاد شروحون دادی پتا سے حالت کی چدی کافرانی اللہ ولدہ سزا ورکی چې دی یو وخت غریبانان یو قابل قضا خړ استرګړه کوي چې دا هر سره نه پاتې شو هاي ورته مخکېږي بکنه قلوه پیغمبر علی السلام دوی ته ان ربی پتا کی سر رب زما یبسط الرزق فراخوی رزق لمن دا هغه چار پارا یا شاو جو غواړي خدام امتحان دے دا فراخی د رزق دا دلیل درزان دے چې کني الله تعالی ست ناراضی دے و یقدر او څنګه الله تعالی رزق د چا چې غواړي و تنگوالی در رزق دا دلیل دا غسین دا اللہ تعالی تنگوالی در رزق دلیل دا قارو دا غسین دا باری تعالی ندے او فراخی در رزق دا دلیل دا رضا ندے بلکہ دلیل دا رضا رستو بیان ندے ولیکن اکثر الناس لیکن اکثر خلق لا یعلمون پا دیبانی نپوئی گی اس اللہ جواب ورکی وما اموالکم او ندی دا کسرت دا مالون استاسو دیروال دا مالون استاسو ولا اولادكم او نا اولاد تاسو بلتی پداس حال تقربكم چی نزدیکی تاسو لرا عندنا منتا زلفا پنزدیکت سرا تاسو زیادت دمال زیادت دا اولاد دا سب اسی شئ ندے کہ تاسو بما تا دا نزدیکی پر مال بما تا نزدیش ہے پا اولاد بما تا نزدیش ہے بلکہ پس سب آنی بنزدیکی کی اللہ تا الا لیکن من حق کسان آمنا چی ایمان روڑی مالدار دی اولاد اشتا ایمان روڑلو نو دغه ایمان سبب د نزدېکت ته چا دی الله تعالی دې ته نزدې کیږي وعمل صالحا وکړي وی خکارونه د شریعت مطابق کارونه کړي مال هم شریعت مطابق لګولې وي دا اولاد تربیت هم د شریعت مطابق کړي نو اوس یقینا دغه مال او دغه اولاد دا سبب د فرض د نزدېکت د باری تعالی دی او که ایمان نه وروړې یاد ساتای که هر څومره ډیری د مال نشو په دې سره لري کیږي انسان نزدې کیږي نه فولایک دا کسان دا چې چا ایمان داړه مال صالحې کړي دي لهم جزاء دوی فی دوی د پارا بدلې ډبل دی بما عملو په سبب دا مال چې دی کوي ڈبل سنگ دی اور اللہ تعالیٰ وی الحسنت بعشر امصالحا یو پزائی لسور کوم یو پزائی بوسا ور کوم یو پزائی بانی سمر چیزا ما پا علم کی دور کوم دی انسان اخلاص تکو وی دی بانی با دی دا پارا غبر لی ڈبلی نو دیشتا وهم فی الغرفات او دی با پمانو کی آمنون پا امن وی دا مرگنا دی با دی جنت پمانو کی وی دی جنت بنگلو کی وی غرفات بالا خانو کی ڈبل چتونا والذین حق کسان یسعونا چی کوشش کئی فی آیاتنا فباطل اولو دا احکام زمن کی شفور از دا کوشش کئی چی دا قرآن آیتونا بسن ختم کم دا قرآن احکام بسن ختم کم معاجزینا پتا سی حالت کئی چی دی مقابلہ کون کی بھی ما سرا اللہ وی ما سرا مقابلہ کئی دا تا سرا مقابلہ نا دا دین والا دا ما سرا مقابلہ دا اولائی کدا کسان فی العذاب فا عذاب کے محضرون حاضر کری شوی بھئی دیب عذاب کے حاضری عذاب لبزی جو سوک دا دین مقابلہ کئی دا قرآن مقابلہ کئی یاد و ساتھ ڈاریک پا جہنم دزی قلو اے پیغمبر علیہ السلام ان ربی پتاکی زرب زمان یقصو تو رزکا فرا خیر رزک لیمت دا اغچار پارا یشاو چو غواری من عبادی ہی دا بندگان قلونا مختور صداتا جنو ویقدرو تنگ رزک لہو ہم دا کس لپارا مخی لہو ہم نوزک دا مقرر را لقد دو الفاسی وڑی ومان فکم من شین او حق چی لگوئے تاسو دا مالنا کم مال لگوئے بدن مو لگو فہو یخلفو ندا اللہ تعالی عوض بدر کوی دا غی لاغی عوض اللہ دنیا کی مور کئی آخرت کی مور کئی مومن دے دنیا کی مور کئی اور دا مسئلہ دا جسم را مال لگئے ندا وعدہ دا اللہ تعالی دا هر رز یوم ملائکی راشی اللہم آف منفقا خلفا اے اللہ چکم یو انسان ستا پلار کے مال لگئی نا اغلا عوض داغی پا دنیا کی ورکے اور چکم یو انسان کنجوس تے مال نلگئی اللہ تعالیٰ تے دا مال حلاک کے دا ملائکی دو دو آگانے گواری ہر سار گواری اور سمجھ مال خرچ کی گی بدن خرچ کی گی نا داغی عوض اللہ تعالیٰ دنیا کی ورکے مثال کوئی تا ابو را کوئی نا جسم را ابو ہوزی نا اغا ابو اور پسی سوا کی گی کنے سوا کی گی لیکن کئی او سڑے دا ہوئی چیرہ کسد دی کوئی نا ابو باسم دا بخلاسی شی بیلکل سر پی دا پاس کی دی نا دا اغا کوئی چکمی چنی دی رکونا دی اغا پا فن شی نور ابو پا دا اغا دی قطع نرازی یو سڑے دی پا کوئی نا خفا کی گی چیز دا دین ابو باسم کنی دا کوئی بو چھی دا غصی دی یو سڑے پا مال نا خفا کی گی کتا سا لگوم نو کنی دا مال پا ختم شی قطع نا کم یو انسان چی دا اللہ دا رضا دا پار مال لگئی زرگون زرگون دا کسان لگئی استاسو پوڑان دے لیکن اللہ تعالیٰ غیل نور ورکی کنا ورکی پکار خدا وا چی پا زرگون دیو لگو لی تاثر دیو دمڑی نی پا اللہ تعالیٰ پائی کے خیر برکت آشی چرتن آغا مال راشی ور تبیام راشی نو پا کوئی چی سنگ سڑے نخفہ کی گی نو پا دی مال دیم گرے خفہ کی گی نزکا اللہ تعالیٰ ہوئی چی گورا وما انفقتم من شئین کتاسو دا بدن لگوئے استاس دی بدن قوتو نا کمی گی اللہ تعالیٰ دی کنو قوتو نا چاہی کتا سو دا روزی خورای دا کمی گی اللہ تعالیٰ دا نور روزی در گئی دا مال چی تاسو خرچ کوئے اللہ تعالیٰ دا نور در گئی خوبائی که چرتا رزق توائی ہوری که دا پاکڑ اوڑای نو خورم پرتر دیوی اگا بس خاشی سخا دا چا دا خوراک کامل بنیشی در کسی دا مال چی سوک لگئی ننو دا دا پا بدن کی سخا دانی شی سخا دانی بیا غریب تی نقلا سی دیم نیشی خوا ندلتا اللہ تعالیٰ فیصلہ اکلا سلپی بیا خلق زیری گی لگئی دی چی نور ور پسی راضی کنا وما انفقتم او هغه چې لګوي سچ لګوي تاسو من شاین د مالنا فهو یخلفه نو دا الله تعالی ای وزر کوي دا غي په دنیا کې هم په آخرت کې او هو خیر الرازقین او دا الله تعالی غورا د رزق ورکون کو نه دی بهترین رزق ورکون کې سوچ دی الله تعالی کله چې قیامت راشي نو ملائکو سره به خبرې دی باز کسانو د ملائکو بندگی کړي دا چې کړي دا ملائکو ته وای راشه کنه دی خلقو جستاس بندگی کولا تاسو تغییلیو داس جواب با دیسا علیہ السلام ہوں و ایس قال اللہ یا عیسی بن مریم اانت قلت للناس اتخذونی و امی الہین عیسی علیہ السلام دی خلقو جستاس بندگی کولا تا دی خلقو تغییلیو چا زمان بندگی ہوگا زمان دمور پا غبانی با بلکل بختو دری گی دا ار وقتنا با بین روانش کدا خبرو اور یا مرد دیجا اللہ تعالی ما خدا نہیں دلتا با ملائکو تو اتاسر خلق و تعویلی چیزا ما بندگیو که اکو مقصد با دی که زلیل کول دا غابدینو دی شرمول دا غیدی رتل دا غیدی نو ملائکی بوی واللہ کا منگور دویلی زمان عقدار دا بندگی خطے اے اللہ دا شیطانانو دیتا دا خبرہ کریوا دا دا شیطانانو پیروکار دی زمانگا ندی ویوم یحشر هم یاد کا اوہ چی جمع بکو هم دیلرا جمعی انٹول سم یقول بیابوی اللہ تعالی للملائکت ملائکو تبسوئی ها اولائی ایاکم آیا دی کسان استاسو کانو یا بدون بندگی کولا دی کسان استاسو عبادت کا تاسو لدی خدایانو اتاسو طویلی ہوئی قالو نو ملائکی بہرتو ہوئی چی سبحانکا پاکید تالر اللہ تعالی اللہ تعالی رفاکید دی شرکان تاسر شریک نشتا انت ولینا اللہ تعالی تو حقدار زمنگی حقدار تو بندگئے تزمون خدای من دونہم ندا خلق دی خلقنا لوا اللہ تعالی تزمون خدای بلکانو یعبدون الجن بلکی دا خلق چیو دی بندگی دی پیریانو کولا خبر بید پیریانو منلا خبر بید شیطانانو منلا دی شیطانانو خبر دی منلی اکثر هم اوثر دی بیہن مؤمنون پا دی باند یقین کون کیو شیطانانو پیریانو تا پیدا سے نسبتونو کول چی دی شیطانانو بلوی دی کارونو کول دی ویدا خدا ہندی دی منلی زمانگی لنا منلی فل یوما پس ننز لا یملک بعضکم اختیار بنا لري بازي لبازن د بازو لپاره نفع نفع رسول په سفاره سره ولا ذرن او نه ذرر رسول ونقول للذين من بو وها کسان تا ظلمو جي ظالمان دي ذوقوا عذاب النار او سكهتا سو عذاب دور التي ها اور كنتم بها تكذبون چې تاسو دا درو جن غنلو چې دا اور تاسو درو جن غنلو نند دا اور عذاب سكه الله تعالی به دي چې اسنو رکلته مکه پکې پراته الله وقال الذين كفروا او ايبا كسانو چې کافران دي لنو مين به حاضر قران بالکل ایمان نرولو مونږ په دې قران ولا بالذي ولا با کتابونو بين يديه چې مقصود دې قران نشا تورات او انجيل دي ولو تراتو وینته اي مخاطبه اذ ظالمون پاغو کی چې دا مشرکان خلق ظالمان موقوفون دایبا ته کړی شي او درول شي وي عند ربهم فنز رب دي يرجو بعضهم واپس کئی با بازد دی الى باز نور تا القولا جوابنا یقول اللذین آئی با کسانو تضعفو چدئی کمزوری گندشیو کو دنیا کے للذین حق کسانو تا استکبرو چا غیلوی کولا لولا انتم کنوی تاسو یعنی تاسو منگ نمنا کولے دی ایماننا لکننا مؤمنین نو و منگ مؤمنان قال اللذین آبوی حق کسان استکبرو چا غیلوی کولا تکبری کو للذین حق کسانو تا استضعفو چدئی کمزوری گندشیو کو دنیا کے ورتبوئی دی خدای ته موضوع ہے انا نو صدق ناکم آیا مون منا کړی وای تاسو ان الهدى د تابعدارای د پیغمبر او د قران او د ایمان د اورونو نه با به جا کوم پساغی نه چرالو تاسو ته بل کنتم مجرمین بلک وای تاسو مجرمان پر نه اورو د ایمان وقال الذين استضعفوا ابوي حق کسان چې کمزوری ګڼل دي شیو للذین حق کسان تا استکبروا چا غی دوی کولا بل مکر الليل والنهار بلکه دعوت تاسو د شپې او د ورځې استعمرون انا باور کی چې بیان کولو تاسو مونږ ته حکم مقود دي خبرې ان نکفر بالله چې مونږ انکار وکړو د الله تعالی نه کفر وکړو په الله باندې ونجعل له اندادا او پرته د الله لپاره شریکان شپه او ورځ تاسو دا مهنت کوو دا غي د صدا چلو شي واصر الندامه تفد بګی دې پیمانته لما راو لا عذاب کله چې ویني په سترګو باندې عذاب د دوزخ وجعلنا الاغلال هو بچو مونږ دغه توکونه فی اناق الذین تصدون دا کسانو کې کفرو چې کافران دي ولی دوی په سټونو کې بدا بلاګانې الله واچي حال یو زونا دوی ته سزا نه شو ورکولې الا ما کانوا مگر دها اعمال کانوا یعملون چې دوی کفر کو دوی چې کوم اعمال کول چې کفر او ګناه و امر صلی الله علیه وسلم فی قریه یو کلیتا من نذیر يرون کې الا قال مترفوها مگر وی به هغه کسانو چې بدمستو فخر کون کی خو فخر بے کولو انا بما ارسلتم یقینا فاغت منگا فاغت ان چتا سرا لگلی شے بھی فاغی کافرون انتار کون کیو وقالو دی بوئی نحنو اکثر و اموالا من سیوائیو دی جہت دا معلومو و اولاد او دا اولادنا یعنی کالا دا منگا رازین ادا بین را کون وما نحنو بما زمین او نیو منگا عذاب کری شوی زکا چه اللہ من سر دنیا کی خکری دی پا مال اولاد سرا ندے بچر منگا عذاب ای قلوائی پیغمبر دوی تجدا خبر ندا ان ربی پتا کی سر رب زمان یب سطور اس کا فرا خیر رزق لی من آغا چاہتا ہے شاو چوغواری خدا میں امتحان لے لا فرا خیر رزق دلیل در ازاد باری تعالیٰ ندے و یق درو تنگوی رزق کی چاہتا ہوغواری خدا میں امتحان لے تنگوار در رزق دا دلیل دو غصید باری تعالیٰ ندے چکنی اللہ دو تغسلیں ولكن اكثر الناس لكن اكثر خلق لا يعلمون نقيك كما سلام دغه سيدا وما واركم ندي دا مالون استاسو ولا اولادكم او لا اولاد استاسو بالتي پدا سے حال تقربكم چیز دی کی تاسو عندنا منتظل فاطن از دیک اکثر یعنی داسی و مرتبہ استاسو دا مال اولاد نجوڑی الا من مگر ہاں آغا کسان چی ایمان نوڑی وعمل صالحا اوکی نیک آمال او لگئی مالون اقبل فخو مقاماتو کی فخو زینو کی وعمل صالحا مانا و صرف مالو فی الخیرات او لگئی دی دا مالون اقبل فخو مقاماتو کی فولائک دا کسان دا هم دا دوی دا پارا جزاو دوی فی بدل دبل دا بی ما عملو پا سبب دا حق آمالو کی دی کول بلکہ دبل الافری دا یو پلس یو پوسو دا سی پا برا خدای پیلم گرا پا هم او دی بفی الغرفات پا غد بنگلو دی جنتنو کی آمینون پا آمن باندی دا مرگنا او دا نور تکلیفنونا والذین حق کسان یسعونا چی کوشش کی فی آیاتنا پا هم باطل اول دی چاکی دا احکام زمن کی معاجزین په داسې حال کې چې دې مقابله کوي کیږي یعنی قص کوي د دې چې موږ عاجز کی اولایک دا کسان فل عذاب عذاب ته محضرون حاضر کړي شي وي اولای پیغمبر علیه السلام دوی ته ان ربی پتا کی سر رب زما یبسط الرزق فراخی رزق لمن هاغه چاته شاو جو غاړي من عباده د بندگانو کولونا ویقدر له او تنگی رزق چاته جو غاړي د بندگانو کولونا ومان فکم سجل غوا تاسو من شین د مالونا فَوَيُخْلِفُهُنُ دَا اللَّهَ تَعْلَىٰ عِوَضْ بَدَرْكَئِ دَاغِي پَ دُنِيَا وَرَاقِرَتْكِ وَهُوَ وَرْدَا اللَّهَ تَعْلَىٰ خَيْرُ الرَّازِقِينَ غَرَدَ رِزَقْ وَرْكَهُنْ بُنَدِهِ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ يَادْكَا وَاچِ جَمَ بَكِيَ اللَّهَ تَعْلَىٰ دُوِي لَا جَمِيعًا طُول ثم يقول بيابوي الله تعالى للملائكة ملائكوتا هؤلاء آيادا كسان إياكم كانوا يعبدون ستاسو عبادت قولوا دوئي ودنیا كي تاسو بده راضي وي چه ستاسو عبادت كو قالون ملائكي بورتو وي جنا الله سبحانك پاكينا تعالى را انت ولينا تا حقدار دا بندگئي او خداي زمنگي من دونهم ندا خلق تا زمنگا واقدار دا خلق خوندي بل کانو یعبدون الجن بلکه دی تابداری کولا دی پیریانو او دی شیطانانو اغیو ورطا دا عمال خیست کرو اللہ من ورطا ندی ویدی اکثر هم بهم مؤمنون اکثر دی پا دی پیریانو پا شیطانانو یقین کون کیو فالیوما پسنا نزلائی هم نکو بعضکم مالکان ندی بعضی دی دوی دی بعضی بعض استاسو دی بعضی دی پارا نقعد نفی رسول سفارشنو سرا ولات ور را او ندر کورو دی تکلیف ونقول للذين ابوهم ما كسانتا ظلموا في ظالمان ذوقوا سكيتاسو عذاب النار عذاب دور التي هغور كنتم بها تكذبون كتاسو دهغي تاسو هغي تنسبت درو وقولو درو جن مغنلو نن ده هغور عذاب تاسو سكيتاسو طالب الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالُوا مَا هَذَا إِلَّا رَجُلٌ يُرِيدُ أَنْ يَصُدَّكُمْ عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُكُمْ وَقَالُوا مَا هَذَا إِلَّا إِفْكٌ مُفْتَرًى وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ وَمَا آتَيْنَاهُمْ مِنْ كِتَابٍ يَدْرُسُونَهَا وَمَا أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ قَبْلَكَ مِنْ نَذِيرٍ فكذب الذين من قبلهم وما بلغوا معشار ما آتيناهم فكذبوا رسلي فكيف كان نكير دا مسلا پرون تفصیلا بیان شوا چه کم بدمس خلقو دا کافراننا مالدارانو حغیب نیوی مال و عزت دا دلیل دا اللہ تعالی برزا کرزو چه اللہ زمون نرازی دے زکا منده دا حکومتون را کری دی مادون را کری دی او دا کلاغانی دی دا کورون دی دا باغون دی دا غی جوابون تفسیریو شو چنا دا رمدار دا کامیابه دا پا مال و دولت بانده نده دا پا حکومت بانده نده بلکه اصل کامیابی اغدادا چی او سڑے پی ایمان خپل کے مخلص وی مومن وی مسلمان وی اور دارنگی اعمال صالحہ چا قرآن اور حدیث کم احکام تا تویدی حق احکام پا زیر آڑی دا مسئلہ خبرن تفصیلن بیان شو پاتشو دا خبرہ چا دا بدمس خلق اغیبیاہم انکار دا اللہ تعالیٰ دا وحدانیت میں کئی دا انبیاؤں نے کئی بیادی تا اللہ تعالیٰ دا محلت لیور کئی سمدستی نیسی ولینا دا اغلی جوابون ہمو شو چې د هرې سزا لپاره الله تعالی یو وخت مقرر کړی دی قسم دستیه په ګناه باندې دا انسانان نشنه په مقدس مته باندې په سوق پاتې شي نو الله مغفور کی چې د غور او تدبر کی فکر کی داوی نوستو خو یا سمی لاری تراشی او یا اللہ تعالی دے پا کفر کی نور مردن نکی پا گناہنو کی وردن نکی چی سم رڈیر جرمنو کی دم رڈیر سزاگان بیا دے خوری پا دی آیتن کی اللہ تعالی دے قرآن حقانیت بیانی چی قرآن دا اللہ دے طرفنا دے مخلوق دے ہدایت دے پارا اللہ تعالی را لے گلے دے دا قرآن بار بار منتا مزامین بیانی مزامین دہراوئی او هر قسم دلائل عقلیات دلائل نقلیه په دې کې بیانېږي واعظونه په دې کې دي دې لپاره چې انسان د دینه هدایت واخلي او سم لار اختیار کړي کله چې مکه مکرمه کې نبی رسول الله صلوات د نبوت دعوه وکړه او د قران نزول شروع شو پیغمبر علیه الصلاه والسلام با دغه کافرانو ته قران اورو نا غیبا قسمه قسم پجموزې د پیغمبر علیه الصلاه والسلام سره کولې او دی قران ته باغی غلط غلط نسبتونه کول کله به نبی رسول الله صلوات الله علیه و آله دا خبره کوله چې دې مشری غواړي نور هیڅ نشته په دې دا غواړي چې بادشاہی د پلاس کی وی مشری د پلاس کی او مونږه د غلامان غوندي شو حالانکه هغه حق بیانولو خود دې دا دنیا دار خلق د دې په ذهن باندې دا دنیا سره وی نو داغه مطابق د دې خپل خیالات او ویناګانی وی دای په نبی رسول الله صلی الله علیه و آله مبارک صرف دا خبر وکولا چې یو خدې دې د پار راغلې دې چې موږ د زړې نظریه نه واړی زموږ نظریه زموږ د مشرانو نظریه سوا چې هغه با عبادت د دې بوتانو ته دې راغلې دې موږ یو الله طرف ته بلی او مقصد دا دې چې دې تاسو د دې زړو طریقو نه واړو چې کم هغه شرکیات او کفریات دا واضح خبره دا چې یو انسان راشي او هغه زمونږ استادو د اصلاح خبرې کوي نه دغه انسان سر دولت وګي وي نه د بادشاہ د مملکت وګي وي خداغه په ځلو کې یو تړپ وي چې هغه تړپ دې بے قرار کړی او دې ضرور به ضرور مخلوق خدا تا د اصلاح خبرې کوي نصیحتونه کوي مثالونه ورته بیانې د دې لپاره چې هر یو انسان دې خپل مقصد پیژني چې الله تعالی زړه لپاره پیدا کړي او زب سکو مو چرته بزم زما به کوم اعمال پکاري چې کله داسې او مصلح او خیر خوا سړی وي بیا ما او تا هغه ته غلط نسبت کوو نو دا زمونږ خپل کم کلتوب دی بې وقوفتوب دی هغه د دې اصلاحي خبرو باندې زمونږ نه ستم دنیوي نه لري نه څه لالچ شته نه د مشرایوګي وي یا څه وي خو اوس هم داسې کسان شته چې دغه عادت هغې کې شته که چرته د خیر خبره وشي نو دوی هغه خبره په بل رنګ باندې واړی او هغه کې دی وی چې دغه مصلح غنی س پکې سړي سلالچ ته سهرس ته او دغه سه بنیادی مقصد دی د اړین د حصول لپاره دا خبرې کوي دا خینه دي کوم سړی چې زمونږ د اصلاح لپاره خبرې کوي نصیحت مون ته کوي نو په کار دادا چې مونږه د هغه شکر گزار یو چې الله دې تاسو رکو کی چې مونږ دې په دې خبرو باندې پوي کړو لیکن زمونږ ذهنونو کې بده مسلې دلته جواب الله تعالی دې ورکړي دیمه خبر به هغه دا کولا چې دا قران دې د خپل ځان نه جوړي بس لاړ شي چې ته یو خپل خوا او دا کسی می سي جوړي کې اوراش مونږ ته بیان دې کوي اوس هم دا څه خبرې دي چې بعضي خبرې دا سي وي چې نسبت کیږي د خبرو کوم کو ته جدي د ځان نه دا خبره کوي قران او حديث کې دې وجود نشته دا هم دي بنیاد خبرې دي قران او حديث کې چې کوم خبر وجود وي نو دا غي بیان کیږي چې قران او حديث کې نشته نه به کوم ځای نه راشي قران مجمل دے داوی تفسیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم په خپل احادیث کړي دي احادیث تشریح یا فقهاو کړي دا داسې نور علوم دي ګڼ علوم دي نو دیمه خبره به دی دا کوله چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دا قران د ځان نه جوړ کړي دي دا کتاب د ځان نه جوړ کړي دي دا حقیقت نه دي به بنیاد خبره وا الله تعالی دا داوهم ردی او درنه به داوی چې دا جادو دي ګوره نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم قران دا الله دی طرف نه راړ نو په ځای د دې چې دوی هغه ومني هغه ته به نسبت دي چا کو دي جادو به کو چې لکه دا جادو دي اوس